între floare trandafir, în viață ești musafir. Ori ești trist, orice petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Ori ești trist, orice petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai lumea la pișoare, bani cu furca să-i întorci, dar când ce trage pământul, tot acasă ce întorci. Poți să faci de tot ce viață, dar fă-le la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut s-o duc mai bine. Mi-am dat seama păstă anii, măi, unge-s banii și dușman. Mult am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut s-o duc mai bine. Mi-am dat seama păstă anii, măi, unge-s banii și dușman. O să ai lumea la pișoare, bani cu furca să-i întorci, dar când ce trage pământul, tot acasă ce întorci. O să faci de tot ce viață, dar fă-le la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Cărarea vieții mele, ori fost pini, ori fost și flori, azi copii îmi calcă urma, dar au viața fără noi. Pe cărarea vieții mele, ori fost pini, ori fost și flori, azi copii îmi calcă urma, dar au viața fără noi. Doamne, orice rău din lume, dă-mi-l mie, nu-l da lor. Pentru ei am tras o viață și-am să trag până-am să mor. Doamne, orice rău din lume, dă-mi-l mie, nu-l da lor. Pentru ei am tras o viață și-am să trag până-am să mor. Mulțumesc la Dumnezeu că-s bine și sănătos. Am ajuns unde am ajuns, măi, și-am plecat cândva de jos. Mulțumesc la Dumnezeu